أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. دا سورة النساء دا پنځه لسم آیات څخه شروع پر اته لسم آیات باندې ختم شو. دا اول آیات چې دی چې در تواب الرحیم دا اول دو آیات پنځه لسم شپاړسم دا کې رابط د ما قبل سره دا دی. ما قبل کستش په یاد د پرون د سبق اخرنی چې وو الله عز وجل لازما حدود و قواعد جک شی شول دا گذشته کدی چې مانو په باره کې و کده میراث په باره کې و ورسته باره ول نو هر څوک چې د الله او د رسول اطاعت وکي په دغه قوانینو کې هغه به جنت ته داخل سي او که څوک سرکشي وکي تر دا حدودو الله چې کوم حدود ټاکلی سرکشي وکي او دا سرکشي هم کامل وکي نو بیا الله تعالی و اور ته داخلي ادر منځ حکم چې واغ امر خپل ځین دا معلوم شو چې کامل سرکشي نه کړي عقیده خو لري خو عملي کوي نه اگر نو دا الله په مشیت کې دی نه کې څومره دوه رخت او اچو بیا جنت ته بوتي یا یو وار دا وره عفورته وکړو مر سره تړل دي نو اوس دغه د سرکشي ولای او څو نمونه پیښې چې سرکشي دسی وکړه کې دسی وکړه برای هغه جزای عمر سره پیښې کې دایس په خبره پوس واس د ما قبل سره رابط شې شو پرون دیول کده الله د حدود یو چا سره کشو وکړه مکه کامله سرکشی خود رخ کې داخلي هغه خو به پښتنې زیول خو کاپیر دی او کده سي بین سرکشی او چې زمینی مال مې دی هغه ته نو سزا یو ټاکل کیږي ور کول کیږي نو کده سي دو رخت املار سي یا ولار سي جنت اعلی عپورتو کې دغه د سرکشی او څو نمونه یادې د نو ځل ته تقریبا تر سلور درشم آیات پورې بار خبر رواني کوم سرکشی در سرور سلور درشم آیات پورې چې راځي هغه دا چې لکه د یتیم په باره کې چې په جاهلیت کې بد رواجونه وه د هغه رقم د میراث په باره کې بد رواجونه وه یتیمان ته بیا زیروله حق بیا ځینې خوړی یا بیا میراث نه ورکوه د ښځو په باره کې هم بد رواجونه وه په جاهلیت کې الله عز وجل د دوی سره احسان وکړي د هغه بد رواجو سره اخلاص یې کړلې او دوی اوس و داسې بېجنۍ ته ملا تړلې ده چې د قرآن او د رسول استهزا کوي هغه احسان یې هېر شو چې الله ورسره وکړه د هغو بد رواجو چې اخلاص یې مثلا یو بد رواج دغه یو جاهل بزوی مړی وجوړ دی ور زه خپله خور ولاکه چاته ورکړم زه خپله نکاح ورسره کوم د دغه قسمت څخه یا چې به د مثال په طور د طبیعت خلاف کار بیا وکړي بره بیا یا وژله یا بیا سر ځینې غچې کوه یا بیا څه به کوه دا سزا یې ورکوله الله عز وجل د دغه رسوماتو بتلان وایي خپل قوانین بیانوي مال دا قوانین ګرځي د چا په باره کې دي د ښځې په باره کې دي لکه هغه چیر چې د میراث په باره کې وي یا د یتیم په باره کې وي دا د ښځې په باره کې چې غلط رسومات کې د هغو اصلاح کوي او تر څلور دېرشم آیاته پورې چې الرجال قوامون تر هغه ځای پورې دوام کوي اوس زه ترجمه وایم واللاتی هغه ښځې الله پاک وایي یأتینه چې دوی راتګ کوي الفاحشه و بی حیا گلویته بے حیا گلوی په فاحشه موږ په بے حیا گلوی ترجمه کړه مراد د زنا ده دغه نو د بے شرمۍ کار دی د بے حیا گلوی کار دی که ښځه لږ ډیر حیا ولري یا نارینه لږ ډیر حیا ولري ولې د چاونه مستلاس غځي نو دغه بیخي بے شرمۍ کار دی نو فاحشه معنا بے حیا گلوی چې حیا د انسان والوسی نو والله چې هغه ښځې یأتینه چې دوی راتګ کوي الفاحشه د بې شرمۍ وکارته من نسائکم ستس د ښځو د قسمت څخه من نسائکم نساء و دا مسلمانانو ته مزاقی ستس د ښځو د قسمت څخه ستاسو ښځې نو څوک معنا چې ستا په نکاح کې او هغه نو هم مؤمنینو نو دا د بد کار وکړي من نساء د ښځو څخه کوم ستس د ښځو څخه معنا چې مؤمنات منکوحات مو یې فاستشهدوا فاستشهدون تش شاهدان ودروي عليهن فردي يعني لو شاهدان فراولي أربعة سلور منكم استسد جامعة سخر چاغه شاهدان بم استسد جامعة سخر استسد جامعة سمعنا مسلمان بي مؤمن بي شاهد دا با دا غش عاقل بي دا با بالغ بي دا با مذكر بي شد شاهد دلت نسي كير پا نور معاملاتو كي چدي چاپ لقصاص شد شاهدم سي كير خبره کې دای سپویږي د زنا په معاملې کې شذ نه سي کې شیطان به خامخا نارینه او هغه به څلوري کې دای سپ خبره ته سپویږي دلته الله تعالی دا د زنا د پاره چې امر یې ډیر خطرناک دی دا په باب یې خبرو نه ثابتېږي چې یا ما سره ولیدل غلطه دار کم په خونه کې یو ځای و امنو دین ودلته چش سره کول د دې په زنا نه ثابتېږي چې تسل شیطان پر تیر کې چې هغه ما په دا خونه کې سره ولیدل پر دې سره یو پر دې شذ معلوم دار یې زنا کول یا څلور شاهدان به نارینه هغه به هم سره کمې عاقلان به وي هوښیاریان به وي نو هغه به هم بالغان وي غټان به وي نو هغه به هم مسلمانان وي او هغه به هم ازاد مرئی نه پکښې کیسې کېږي دا ګرده په شاهد کې دا شروط پراته دي نو کېدای سي پنځه شرطه پکښې کې یاد شول نو او دا به تاسې شاهدان کوي پر دوی څلور نفره په دوه کار نه کېږي په درې کار نه کېږي او دا بم د شیطان چې وای ما دا غره کم ولیدل دا نر اندام د شزی په اندام کې داخل و ما ولیدې د سی بنوای چې برای کالیه سره کښلې و دې سربېره پر پروت سي چې پر پروت سربېره ګوره دا زم چې چې پر پروت دا نه معنا چې دا کارونه نور واجی خو د رجم و د درو څه نه برابر وای سی دی حکومت خو دې ته سزا به ورکړي خو سنگسار یا دورې نه سي ورکولای سنگسار یا دورې په دغه شرط ورکول کیږي چې دغه شروط ګرد پر ځای څلور نارینه عاقلان او هغه مغټان مسلمانان آزاد دغه شهیدان چې پیش دي او رؤیت هم سره کم عباره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث دی مضمون څخه وای لک رسی چې په ساکی څنګه ځي یا سلای پرنجنونی کې څنګه ځي دغه رقم چې دی وویني دغه شهیدان الله وای پر راولي پر چیرې کې پر دغه رقم باندې دا شهیدان کنه دی درې شهیدان راولي دغه سړی چې پر دې ښځه باندې د زنا دعوا کړې ده پر ده باندې باره چې شي داخلېږي بیا پر ده باندې هغه حد د چا د قذف پر جاري کېږي اتیا درې بیا دی ول کېږي چې ولې په چا سره کې تورونه تړې د څه لپاره دا ګرده سختي علاج دي یو خو د زنا د سزا چې بیا د ورسته سنگینه سزا ده چې په محضر عام کې د خدای مخلوق پر راغواړي او دی دغه سدرې صدرې ځینې کاږي یو کمی سپورتوګي چې لاخې ورته کشي دی سل دورې وایي نو دا خو د ګرده خاندان په شرمېږي نو دا کار ته چې ته دی اماده کوې لارې دغه نه سخته ده مفکې نسي ورته درولی یا که چیرې دی کور والای بیا ته سنګسار ته درېږې په هغه صورت کې نو دا خو موږ ته خبر نه ده چې په ډبرو یو سړی وژنې نو دا لاره د اثبات یې دونه ګرانه وټاکله چې سړی دوامه دعوا نسي کولی زنا بیا په خپلو سترګو لیدلي دوامه ږغ ځکه نسي کولی خو قاضي ورته راوله څلور شهیدان دی څلور لري نه لري نو خلق پل پوداسه ږغ به لره د خلکو پر چا باندې د ولبېده غوږونه مه ویښوه که قاضي در خبر شي ته دا دعوه کوې او په اثبات یې نه سره څخه الټه تا وي تا رنګ زرده کوي په بګرده بازار کې چې دري چې دا غسړی خلکو ته بد بد نسبتونه کوي دا به پای خپل به وي نو دا لارې د ګران ورته ښه شو کېدای سپ خبره پوسو او بل دا وجه هم ده چې په دغه کار کې چې د ځنا د خو دوا یو نر یو شد دواړه لټار دي نو دوا شیدان باید د پاریس دوا د جیب د پاریس په دغه څلور ورته ټاکلې دي د څلور والی وجه ما درته ویل په اسلام کې بل هیڅ د ګناه او معامله نشته چې څلور نه شیدان شي په قصاص کې که یو سړی الله دو ته برابر یې هلته م شاهدان شرط خودوه دانې شرط نر به یې ښځې نه په کښې کیسې کېږي د قصاص ما سوه د جهاده څه ما سوه په نورو مسلو کې نو یو نر دوې ښځې م برسې کېږي په کښې کې دا داسې خطرناکه مسلې دي اوس تاسې دې ته ګورئ دا د صدر اسلام د وخت خبره ده اوس لا درجه مو د سنګسار خبره نه ده هغه بیا راځي دلته اوس تاسې دا ترجمې ته ګورئ نو که هغه ښځې چې راته کوي او فاحشي و زنا ته مینسای کوم څه د ښځو چې د مسلمانانو د قسم څخه یي غټان یي بالغان یي او حرې و ازاد یي فاستشهدو تیس شاهدان ودروئ علیهن پر دوی اربعة څلور منکم ستاسې د ډلې څخه چې دغسې ازاد مؤمنان عاقلان بالغان یي نو فان شهدو که چیرې دوی شاهده ده اکړه شاهدان دي پر ودروله شاهدي یم د اکړه د قاضي په مخکې چې موږ په اشهدو بلا شاهدان یو چې دغه سړي د دغې ښځې سره دغسې زنا وکړه چې ما ولیدی هغه د ده اندام د هغې په اندام کې فامسکو الله وایي نو راتکه کوي هن دوی سیاستن فلبویو کې په خپلو کورو کې دا زما خبرې ته به م پام فامسکو راتکه کوي هن دغه ښځې سیاستن دا سیاستن مې ولي ورسره ملګري کې د هغه وجه دا ده نو په خپل کور کې د ښځې راتکه کول دا خو د مېړه اسې هم حق دی نو دا نو جزا سوله تا خو مېړه بیا هغه راتکه کړې ده نو دلته چې الله دا جزا بولي نو ته بیا سیاستن په حکم د امیر که د سره مېړه تر دې تیر سي چې معنا زما د حقه ته خلاص یې نه دي راګرځوم که نن یو خواته ځي خو د جزا د لارې نه شي تلی د هغه لارې نو ته به دا نه وایي چې د دې بندېدو د هغه بندېدو نو څه پاتې دی خو اسې هم په کور کې دننه د مېړه دپاره ناسته ده دلکې چې زنا کړې ده هم ته وه دا سزا ورلره ورکړه په کور کې بندې که په کور کې خو بیا هغه بندې ده هغه یو بند جلا دی هغه د مېړه د حق د وجه دی دا بندې ده څه وجه دی دا د ګناه د وجه دی سیاستن قاضي فیصله پر کړې ده دا حکم اوس نشته دا په اسلام کې زه بره په پای کې درته وایم نو فامسکو تاسې راتکه کوئ هن دوی په امر د قاضي سیاستن و جزاءن فی البیوت کې په کورو کې او که د مېړه د حق د خاطر هغه خو جلا د دقیق په نکاح تړلې تر څه وخته پورې حتی تر هغه وخته یتوفا چې وفات کوي هن دوی الموت و مرګ چې مرګ ورته راځي کار یې ورخلاصي تر هغه وخته چې د کوره بیا نه وځي چې اتلس واره مېړه اجازه ورته ورکړي چې د پلار کره ولاړه سه حق نه لري دا سیاستن دلته بندې ده دا جزاءن دلته بندې ده در څه وخته بندې ده تر مرګ در ورځې پورې دا نشي وتای او یجعله او یا جعله یا چې وګرځي الله الا پاک لهن دوی لره سبیلا بله لار یا کېدای شي الله بل حکم ثاني راولي دغه حکم ایسته کې کېدای سي په مضمون پوه ساس ښځې زنا وکړه څلور شاهدان مېړه پر ونیول څلور شاهدانو شاهدي هم ادا کړه الله وایي جزا دغه د کوره بیا مه ایله کوي که سل کال یي که شل کال یي تر څو چې بل حکم راځي او یا دا مړه کېږي خو نو دا دی چې بل حکم باره بیا راغلی چې په سورة نور کې هلته چې بیا سورة نور د قرآن کریم د اوو پنځلو سپارو او اخوا ته سورة نور څلېرویشتم سورت دی په قرآن کې د هغه دوهم آیات چې الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلده اوغه آیاتونه چې نازل سوه هلته د زانی ښځې او د زناکارې دپاره چې دی باره نور احکام راله دغه حکم باره منسوخ اوس اوس تلاوت یې ادی پاتې دی عمل نه پکول کېږي چې ښځې زنا کړي ته وزیر په کور کې بندې کوم اوس ښځې زنا وکړه یا نر زنا وکړه له بارت ورته کته کېږي چې کوروالا دي که مجردان دي ودونه یې نه دي کړي که مجردان وه څلور شاهدان پر تېر سوله د هغو دپاره سل کوړې دي سل کوړې بیې قاضي صاحب ووایي او که چېرې مجردان نه وه کوروالا وه بیا نو هغه سنګسارېږي باره به څلور شاهدان چې پر تېر سي ناکېنه یې دو چې څلور شاهدان یا څلور واره اقرار دی په خپل اقرار په رضا په خوش رضایي باندې وکړي په هغه صورتو کې چې دی باره دوی ته بیا سنګ سار ورکول کېږي په ډبرې ولي تر هغه وخته پورې شیش کېږي چې مړ کېږي اوغه حکم په سورت نور کې چې نازل سوی دی دغه حکم اوس پاتې دی دا نه دی پاتې دا منسوخه سوی دی خو دا د صدر اسلام د هغه وخت وار د واره حکم دی چې تسې ته کاکي تر مرګه یا چې الله تعالی شیش کوي بل حکم نازلي نو بل حکم خو نازل شو نو اوس دا عمل نه پکول کېږي حتی تر هغه وخته پورې راته کاکي په کورو کې توفا چې وفات کوي هنه دی الموت و مرګ او یجعل یا ګرځي الله الا پاک لهن دوی لره سبیلا بله لار ده دغه بنده سما سوا کې بله لار ورته وټاکل بیا نو تر مرګه بندې کېده نه غواړي خو هغه یې حکم دی باره بیا پر جاري کړي تر دې ځای پورې خو د کومې ښځې حکم بیان شو، هغه د صدر اسلام چې دا په نکاح کې دلته وچلي من نسائکم، ستاسې د قسم د ښځو څخه چې مامن کو حی، اوس د نر حکم معلوم شو نخو نس معلوم نری ګر سره نه کی ذکر ولا کی قصار د شیز سره شروع شکندر د پحشا وکړه سی بکیش او بل د اغه شیز چې اغه واده نه لري من سایکم معنی سیس د شوز د قسمه سنی چې معنی من کو هم نه ی د اغه سم مجرد شزی نو خو د اغه درو قسم حکم پات سندر ګر سره پات چې واده لري یا نه لري شز اغه پات سول چې اغه واده نه لري مجرد د اخ فقط اغه شز و چې اغه من سایکم معنی سیس من کو حید ی غه د پاره د حکم سو الا ورست عمومي حکم بیان چې دا چیر ان پک شي کی داخل نوکم ولذان اغد وکسان ولذان اغد وکسان ګور عمومي بیان شروع کی چې معنا کنروی او کشد دا نر ام دغه رقم عام دی کني کال ری کنه لري دا شد زم عام د چې نکال ری کنه لري دا اغد وکسان او ارس وکچد یاتی یعنی چې دی راتګو کې هاو دغه پاحشیت د زنات منکم چې دام سس د قسمه صدا اس مؤمنه انج سم دم فاذو تسی زیر کی هما دی دواړه ګور دا د صدر اسلام حکم دی دلته نشته چې یا سنگسار کوي یا بلکې زهیر یې کوي زیر ول څه معنی څونه یې زهیر کوم هغه نو د هغه وخت حکم ران ته مو په وازه او په هغه وختو کې عباس په بره خلکو نیول یو رابې اوسي چې دغه دې پر زنا مټنګ کوي هغه چې پر زنا مټنګ کوي زهیر دل نو څنګه دي یو به د خاورو بوش ډکې پر دا مخ به په ویشتي بل به په پټو باندې و بل به په یو شپلاکه ویشتي بل به څو لږه چې کاش کې بره په څو اف سی وګورې بره به لکې دا تم زیر ونه بارش به کور ته رالی بارخ ولا کوم روړه می چی دار کم وی بارا به دغه شی سوی نه لای په ازو ته شی زیر کی هما دی دواړه دا حکم وس پات دی دلته نجی وس اوغ دی حکم اوغ د سوره چ نور دی ته اوغ وخت حکم دی کته خو هغه دی مخ کی پلا کی رس په کور کی باندې که اخو هغه شزه او چمن کو حوا وس عمومي حکم بیان کی شی کال لري کنه لري کنر دی که شزه د فرق نه لري بس دغه حکم دی فازو ته شی زیر کی هما دی دواړه ازی ورلار ورکی په تکلیف کی فإن تابا فإن تابا کدی توبا وکړه دغه دوه نفر چې د زنا کړی او اصلح توبه سمانه پر کې کار بشه معنی سو چې یاره د څه غلطه کې راځه سوي ده او اصلح او دې د ځان اصلاح وکړه د ځان اصلاح د په اینده کې بار د کار ته رجوع نه کول د ځان نه کول فاعرضوا تس مخواروي عنهما د دې سبالین او نو بیا مزيروي د جدا مطلب نه دی د فإن تابا و اصلح کسړي زنا وکړه د څه توبه وکړه بار ته واسه ځان نور کول کیږي دا خو در سزا ورسته یو فإن تابا سزا خو بده خامه خاګالي تر سزا ورسته چې دی بار توبه باسي ورسته نو بار بیا نور زیرول مور کو چې هر وخت بار ور پی غوړې کې دا چې ما په خبره تیس په یدلی است د فإن تابا صدا نه کیز ده چې وکړه پر زنا چنګ سو د څه توبه وکړه بالا علاوه په اعرض عنهما غس نوای ک پر زنا چنګ سو د توبه ام وکړه شل نه لکی ځ خپل سزا چې علاوه ورته ټاکلې ده چې هغه د زیرولو چې په لاخ ولغتی دي هغه چې هغه د وخت قاضي ته د لپاره جایز بول هغه خو به ورکه یې خود هغه ورسته چې دی بارن ور کار نه پدلو ول کیږي ولې په انتابا در فغه فازوه ما ورسته را وړي دي هغه خو به اجرا خامه خاطبلی دا غسه دی چار نه لري بس خو من سخ دي د هغه وخت مطابق د صدر اسلام مطابق زغیر فانتابا وم کدی توبه ویستل واصلح دی د ځان اصلاح وکړه په اینده کې د ګنای را نکول فاعرض غدوت تس مخوار عنهما د دې څخه نور نو ازمور لرو کوي او کده مثال په تور د زنا خو کړی قاضی زیرون اور لروار ام کړ او دې توبه نه کړ اصلاح نو کی بیا ام ارواڅک ارواڅک کی لسترګ دوری وست کی نو خو بیا زیرول کی لکه چنګ سی بل پلا بیا زیر کو زیرول کیج دا غره کم او دا چې د یو پلای بره د آینده د پار اصلاح کنو ایوا سزا پر جاری کیج د آینده د پار نور نه زیرول کیج ان الله كان توابا رحيما ان الله بشك على كان دي توابا دير توبه قبل وانك قول تواب دير توبه قبل وانك الا بخير دير توبه قبلي رحيما الله باك رحمتك وانك دي رحمتنا پر خلقك مهربانيك وانك دي داغ سره دي دوغ نجور مساره الله وي بس بالا يفسي لك يعراز نيوك نخو على دي وبخشي چه الله تواب دي الله رحيم دي الله والبس كدام مازي توبه وكش اصلاح دا انده دا پار وكش بيانو نو بيا كارما پلرينو در دې ځای پورې خو ما درته ویل چې د ښځو په باره کې چې هغه دې بجې بجې کړجې درلودې چې په ښځو بیا کولی الله دغه قانون ته کړی چې بس دغه نه کدر حق پر لري بالا نه پر لري په هغه وار د وار کې یاد اگر چې دا حکم بیا منسوخه شوی دی وصلت د توبې ذکر اوس چې الله تعالی تواب دی رحیم دی د چا توبه قبلی د چا د نه قبلی د پسې یو آیاتو کې نو چې را روانه ده دغه خلک یادې چې د چا توبه قبلیږي د چا د نه قبلیږي د سینې چې ارڅوک راو غورځي د زما توبه د باره نو توبه قبلی کیږي. دس الله فرمایي انما بشک التوبه تو توبه قبل ول علی الله پر الله باندې د ذمہواری د لاري ګوره پر توبه قبل ول پر الله د ذمہواری د لاري چې الله یې ذمہ واری چیزې قبلوم دغه توبه قبل ول دا د چا د پاره ده. انما بشک التوبه تو توبه قبل ول علی الله پر الله باندې ازوری ذمہواری چې الله یې ذمہواری واخلي للذین د اوغه کسانو د پاره ده یعملون چې دی عمل کی السوء د بدی د بد کار بجهاله په حماقت نه پوی سر دغه سوء چې دی چې مش په بجی ترجمه کی بجی حامد کوشنی ګنا ده غټ ګنا ده کفر دی د کفر سره ونه ستر کوشنی ګنا پر دا ګرځ ته سوء ویل کی ژبه ده ویل کی نو دا توبه پر الله د ذمہواری د لاري د هغه چا د پاره ده چې دی عمل کی د بدو کارو ک کفر دی ک ګنا ده ک بل ده ک بل ده بجهاله په نه پوی سر دا ناپویی قید د دې لپاره نه دی چې معنا که یو چا په ناپویی نه کول په دې پیدا چې دا ګناه د بارانو توبه نه قبلیږي. هر ګناهکار چې دی ناپوه دی چې دی خپل ګټ و تاوان نه سره سنجیږي مړي دغه عاجل خوند ته ګوري او هغه د آخرت عذاب ته نه ګوري نو دا ته هوښیار بولي. نو هر ګناهکار به کې بعقل دی احمق دی په دغه الله بجهالت ذکر کړي ته به داسې نه وایي چې پلانوي خو نو چې ګناه یې کول په پیدا چې دا ګناه ده کړې ده نو د هغه توبه خو الله نه قبلي. الله خو د هغه چا توبه قبلي چې په ناپویی یې کړي یا هغه هم تر لاندې دی هغه هم ته مازې وایي چې دا هوښیار دی هغه هم جاهل دی زوی مړي په خبره هم دی چې ګناه ده او بیا یې کوي نو خو زه ما هغه دی خپل ګټ و تاوان نه سره سنجي. نو دا مازې واقعي قید دی احتراز جنری واقعی دغه معنا چې په حقیقت کې کار کیږي خدا غره کمې چې جاهل سره یې نو ګنا از روی ذمہواری پر الله چې پر الله لازم یې چې وایي قبل و مزه مواری الله خص کی دا للذین اوغه کسانو ته یعملون چې یعمل کی السوء د ګنا بجهالت په حماقت و نفوی ثم یتوبون ثم بیا نو یتوبون دی توبه وکړي من قریب پنځدیک توبه وکړي. نو د دوه کسانو لپاره توبه ده پولای که دا کسان چې یتوبو رجوع کوي توجه کوي پر الله الله پاک علیهم پر دی الله پر دی توجه پر رحمت کوي پر دوه کسانو باندې د خوم توبه وکړل سیدی ګناه په جهالت باندې کړی و د توبه څنګه وکړه من قریب د نجیت یې وکړه. نو په اولای کدا کسان چې توبو توجه او رجوع کوي الله پاک پر دوی په چش پر رحمت باندې معنا له زم پر رحمت پر سر ګورته ګورم خو دې پر خپل ګناه باندې پښیمانه دي پر خپل سوء پښیمانه دي کوم سوء به دي کوکشنی د کغه د حتی مال تر کوپر پوری مگر په من قریب کې خبره ده مفسرین ډیره څړنه پکښی کوي. نو مفسرین رحمت الله علیهم چې دا جمهور غټه ډله ده په دغو کې امام رازی رحمه الله څخه حکیم الامت نقل کړی دی چې د قریب دوه رقمه ترجمه کیږي. قریب دغه ته هم ویل کیږي چې د انسان د ژوند څه تمه وکیږي. قریب دغه ترجمه مکه و جمهور مفسرین وایي چې ګناه یې وکړه یو ساعت دوه ساعته بعد یا قریب دغه د تر مرګ را ده مخه دوه حالات دي تر مرګ را ده مخه دوه حالات یو حال دا دی انسان دغه نه کمزوري سو چې دی په زړه کې پوېږي چې نو که میاش باندې یو کار ته بالا ولا که د ژوند څخه وکشته به بیا کاروبار کوي یا په دکان ته وځي دا هم قریب دی دې ته حالت وایي د یأس نه امیدی د ژوند د امید نور ختلې دي دا د نه امیدی حالت وجه ته قریب دی قریب وای مګر وتر وسه پورې د عالم اخرت یا د عالم برزخ شیان دي دلی دي عزرائیل یې دلی دي د عزرائیل سره چې کوم جرګه ملک ورځ هغه تر سترګو سیوی دي نه دي سی بل هغه حالت چې دا مرزي بیا دغه نه کدر سی سی چې قرار او دی د پخپل سترګو چې عزرائیل را لې هغه د ملائکه ور سره دي د عزرائیل سره یا سپین ملک ور سره یې کدی نیک بخت یا تور ملائکه ور سره یې کدی بدبخت دغه د مړی وویننه ما نکه جلا و تلا و بخش شعالیم نو هغه چې وفات کړي زه خو کښنه یم نو از ما والد صاحب سنور خلک ناس و هغه دغه حالت د دې فکر دا و چې د ازمش سره خبرې کوي د دې بر د میلمنو تجر چای ور وی شي د میلمنو عزت وکړي د دې بل میلمانه کوم چې چرا له خو سم خبره ده هغه په دغه غړي کې بردا کلمه وویل نو بر رخصت سو دلته د جزا نو اشرف علي تنوی رحمه الله دغه د عالم اخرت شیان جد وجدل دا نو بیا د بأس حالت یو یأسو دا د دې استلا ده پر کښې د نا امیدۍ حالت ژوند یې تامه خته جده مگر د آخرت و د برزخ شیان یې نه دي لیدلي بل بیا د بأس دی بأس نو هغه اخر تکلیف دی چې ګر سره سم دم دی مخ سره لاس و ګرېوان دي بل یې دغه حالت دی په دغه من قریب کې چې دی هغه د یأس حالت مراد دی تر دغه وخت پورې چې دی توبه وکړي من قریب دا د یأس په حالت کې اوغه د بأس په حالت کې نه توبه قبلیږي په هغه ځای کې چې دی نه د کافر د کفر څخه ایمان قبلیږي کدایس په خبره پوسوه من قریب زمرات کم حالت سو ده یاس چې معنا هغه د عالمي برزخ چې هغه ملک کې د ترازی د جبرائیل پوج هغه تر سترګو سوی لانی تر دغه وخت پورې دانه من قریب دی کته بابا که یو سړی نن ګناه وکړه څلوېښت کاله بعد دغه حالت کورال دا اوس من قریب دی وانو را روان ګرځه قریب دی قیامت څه وخت راځي الله وایي قریب دی خو را روان دی چې در څه تیر شو چې یو منټه کېږو بعید دی ولې بیا په سترګو ولا کوي تېر ساعت بیا راګرځي نه راګرځي نو ګواکې لرې دی چې تېر شي یا یو منټه تېر شوی یا زر کاله تېر شوی بیا نه راګرځي چې را روان دی که بیا د کې بعد راځي که سل کاله بعد خو راځي را روان دی قریب دی نو د قریبه څخه دغه حالت د ناامیدۍ مراد دی چې د ژوند یې تمه ختلې ده خو د عالم آخرت شیانې تر سترګو سوي نه دي تر دغه وخت پورې الله د ته وخت ورله راورکوي چې دی جهالت باندې ګناوې کوي او دی بیا توبه وباسي من قریب تر دغه وخت پورې چې معنا دا د قرب حالت راځي معنا دغه د یأس تر حالت پورې د بأس حالت ته نه دی رسېدلی په ولایکه دا کسان چې دي یتوبو الله توجه کوي رجوع کوي یتوبو توجه رجوع کوي الله الله پاک علیهم پر دې پر رحمت وکأن الله علیما حکیما وكان ذي الله على باك علي من دير خبر دار الله ويزن وصف يجب ذاته بعد ذره د اخلاص د کلم روی توبه ده دغه ما تر عمل میرزا علی په دغه ذکر کې چې د ذره د اخلاص توبه مجیدو او حکیم الا حکمت ولا دی رازدان دی ځین کسان د ذره د اخلاص توبه نه کوي پر خله توبه توبه ده الله وي نو خدای دغه ور دي چې د الف صرف مزکه چې خلوی ټک سره چاودلی وي مگر الله وي ز حکمت ولا ام دا کار نه کوي په توبه هم خبر دیم چې د زړه د اخلاص یو لاکه کاږه مزد پر ژبه باندې ده او ژغ هم ورته کوم علاوه دا زما حکمت دی کنی را معلومیږي چې دا توبه د زړه د اخلاص د قبلولو ده دا نه ده کدای سپه په ترجمه متوجه است وکانه دی الله علی علیما خبردار په توبه چې د زړه د اخلاص دی نه ده حکیما حکمت والا دی په هغه چا کې چې هغه د زړه د اخلاص نه ده په خله توبه وای علاوه زه جزا نور کوم پر دې دنیا خلکو ته نه رسوا کوم دا بیا زما حکمت علی پاک وای نو دا هغه کسان درته ذکر کړ چې توبه یې قبلیږي د کوم کار چې توبه قبلیږي ام د ګناه څخه ام د کفر څخه تر دغه وخت پورې چې د بأس حالت نه دی رسیدلی ملایکه نه دي در سترګو سی سیری نور که د ژوند ته مخه تلې ولا هم توبه یې قبلیږي که ته ونه د فرعون توبه به هم قبله سوي چې هلته په هغه ورود نیل کې چې دی دی غرقېدی هلته خو د جبرئیل ولیدی خو ده چې لا اله الا الله ورسول چې ول امنتو برب موسی ده د دریاب د بېخه سلو شي راوکشه په خوله کې ورته تخته کړی ول الان اوس چې زه چې ولیدم ته توبې کاږي چې سر دې خلاص دا خو به راځي دا سودا سولنو نو ګوره د فرعون دا ولې نه سوه قبوله هغه خو د بأس په حالت کې وکشه کېده یأس په حالت کې وکشه یا هغه د بأس دی خو جبرئیل ورسره سمدم یا هغه په سترګو ولیدی د الله ملک یې ولیدی چې اجرالې د دګر د قوم یې غرقاوه برباده وایه نو در یأس تر وخته پورې چې دی که د مسلمان د ګناهکار توبه د هم قبلېږي که د کافر د کفر څخه توبه د ایمان راوړي هم ځینې قبلېږي تر دغه وخته الله وخت ورله راورکي بس هغه دا له بیانی چې توبه نه قبلیش ولیست نست التوبه تو توبه للذین ذاغ کسانو د پاره یعملون چې دوی عمل کوي السیئات د بدی دغه سیئات دغه سعام دی لکه د سوء توري چې وسمخ کثیر سو چول یعملون السوء بجهاله دا السیئات ذکر سوی دی سیئات السوء دی سیئات او سوء دوار کوم ګناه تک کشنی ګناه د کلو ګناه د کفر دی دا ګرد بیا تر لاندې جنو نست توبه للذین اغا کسانو لره یعنی قبول ده توبه نست چه قبول لجسی یعملون چه عمل کی السیئات ده بدو بدو کارو تر چه وقت حتی تر هاگ وقت پوری اذا حضر چرا حاضر سی احدهم یوت دی الموت و مرگ را حاضر سی ده مرگ در حضور سمراد اغا ده آخرت چیان مشاهده که ولی چه مال اغا ملک مشاهده که ده که دایس بخبر پایجی کته دې سبنه وای چې زاوت حضرت را حاضر سه احدهم وي وتد دي الموت مرق قال دي واي نو دای چې مرسي بر خبره کوي سي نو مراد د مرګ د حضرت سه مراد هغه عالمي دي چې د اخرت کې هغه ولي دي مرسو وي خلانه دي نو هم باکه مر دي ما په مضمون ته سپوي لري زه درته وایم حتی تر هغه وخت پورې د عمل د سیئاتو کې اذا حضرت را حاضر سه احدهم وي وتد دي الموت مرق را حاضر سه قال اوس نو دی وای اني تبت الان اني زشم تبت توبه مکشل ده الان وس بس غژونه ونه سی پازه دس کی الله ته می توبه ده الله دغه وخت ته د لپاره توبه نه سی چې مرګ را حاضر شي کته ما چې مرګ حاضر شي خدای جی به کلام ما خبره کله کوي شي ما ول د مرګ د حضور سمراد اغه د اخرت حلائم چې ملائکه دي لکه مخ کې من ذکر کړ چې د بأس حالات دي چې دغه حالت ته دی رالی په دغه وخت کې نو د توبه نه قبلیږي دا تر دې ځای پورې ستاسو په خبره سر خلاص. دلته یو سوال واری کیږي، هغه سوال دا دی چې تا خو ویل ملا صاحب چې د سیئاتو څخه مراد که صغیره ګناه ده که کبیره ګناه ده که کفر دی، دا د کافر کې خوسی دی چې باره نه قبلیږي. دا مسلمان چې دا ګناه ده کړې ده تر دغه وخته پورې دی په ګناه اخته دی، یا توبه نه ده کښلې چې دا ده د بأس حالت رالی اوس دی توبه کاږي، توبه خې نه قبلیږي، نو خامخا دوزخ ته ځي. یا موږ وایي د ده دپاره توبه نشته، هغه د ذمواري توبه نشته، الله وایي ذمواري یې نه اخلم. که الله تعالی په خپل رحمت دغه ګناهکار چې په دغه وخت کې توبه ځي مړی کاږي، که الله قبول کړه، د الله سره د چا زور ورسره دی؟ په خبره تاسو پوهیږئ؟ د کافر کې خو نشته چې نشته، دا ګناهکار مسلمان چې دی، خو ځینې ګناهکاران دغه رقم یې توبه یې هم نه ده کښلې، په ورځ قیامت الله وبخښي روان یې کړي، نو د ده توبه خو ته دلته ګل سره ستا نه قبلیږي، نو خو باید خامخا دوزخ ته ولویږي. اولته په حدیث کې راځي چې ډېر دغسې ګناهکاران دي، مؤمنان ګناهکاران یادو، چې الله یې جنت ته بیایي، او ته واولی سکل توبه، توبه نشته د دې کسانو دپاره. زه هم هغه توبه چې مخکې ذکر سو، د ذمواري رقم چې الله یې ذموار و چې زه یې قبلوم، د ذمواري هغې نشته استغفر الله تعالی فضل و احسان خونه بیا جلادی چې الله تعالی ورسره کوي. دا خبره تیس په دې لیست، او د کافر په دغه وخت کې هغه ایمان قبلی راغه نه قبلی راغه، ورسره الله بیا دې په صراحت ذکر کوي چې هغه کافر په جړاله کې رانه ولې. وليست نست التوبه توبه د زمواري پر کم چاله د زموارسي للذين اغه کسان لري يعملون چې دي عمل کی السيئات د بدو کارو، یا ګناوي یا کوپر دجی، او توبه نست چې دی دا کی تر څو وخت، حتی تر اغه وخت اذا حضر تر حاضر شي احدهم ويوتد دي الموت ومرق مناغه، اغه د مرق حالت چې اغه د بأس حالت چې د ملائکو درک لدل. قال دين ويج اني ما تبت توبه استلد الان اوس دغه ته نسته اکافر هغه دې ځینې راجلا کي، وللذین او نه هغه کسانو تسته یموتونو چې دوی مړه کېږي، وو په داسې حال کې هم چې دوی کفارون کافران دي، پر کفر یې مرګ دی ګرسره، د کافر دپاره ګرسران دي. ګوره دی بیا جلا په نامه هم ذکر کوي، اگر چې په هغه کې داخل وو، مګر د دې دپاره چې د کافر مسله ښه روښانه وبرملا سي، الله په نامه بیا جلا ذکر کړه. کنې په هغه سوء سیئات کې بیرته داخل وو که نه وه داخل، که هغه سوء کوي هم تر هغه وخته چې د یاس حالت راځي توبه یې قبلېدل، هغه قریب ونو، او که دا سوء کفر کاوه تر دغه وخته پورې چې دا دی مړ کېږي، خو مې توبه په ذمواري نه قبلېدله. نور نو هغه ګناهکاره چې دی چې مؤمن هغه د الله په فضل کې دی، دا کافر ته چې وعده یم د الله په فضل کېږي، الله دی په نامه یاد کړي چې یا دی به نه پکښې داخلی، ولا نه قبلېږي الذین، د هغه کسانو دا د هغو توبه هم نشته، یموتون چې مړه کېږي وو په داسې حال کې چې هم دی کفارو کفر کوونکي کافران. اولئک اعتدنا لهم، اولئک دغه کسان چې دا مخکې ذکر سول، که دغه مسلمان دی چې در پایه پورې چش سوی دی، چې دی در پایه پر ګناه پاته سوی دی، توبه یې نه ده نصیب سوی. دا توبه چې نه ده نصیب سوی، دغه سړی هم دوه قسمه دی، یو دا دی په دا ګناه واخته دی، کوي د ګناه استمرار کوي تر دغه وخته پورې چې د بأس حالت یې رالی. باسه کوم حالت دی چې د زکندن ملک یې ولیدل، دلته دی توبه کاږي، علاوه د ده د توبې ذمواري پر ما نشته، ولی خود اصرار وکی تر آغا وقت. بل دا سره دی گناه اوس وکړله، مرگ سرویشت کاله بعدی، پا دا سرویشت کاله بی آغا گناه نده کرده، دیم پا دا آغا داله که شامل دی، ولی خود توبه نده کرده، چو توبه نکرده خونه دا آغا مناسو چولده نواس شوه خورده، واسه بیان نده پیدا کرده. که دا اسم مزمون پویری مثلا خدای نه کرده شرای به چریلی دي برای نو بیا توبه نه د کښل نه د کښل سرویشت کاله بعد چې ملایکی ولی دي تر سترګې شو د زکندن ملایکی وس د اوغه شرابه څخه توبه کاج دا هم د سیم مثال لري لکه مسلسل چې چشل ولی خطبه د ولی نه کښل خو په ځل کې دغه او چې معنا کوي بس پر پیدا کې کومه د این په دغه ډاله کې شامل دي دغه توبه د شرابه اوس چې د الله په ذمواري کې نه ده کاره دغه سیده فضل احسان د لازم قبول کړ قبول کړ نو کوم دوه نفر سره برابر شو چې مسلسل یې کوي تر مرګ وخت هم پکې داخل شو چې یا پلا کړی د توبه نه ده کښل تر اوغه وخت نه ده کښل د هم پکې داخل دي په دغه ډاله کې شامل دي نو کدا کافر دي کدا سړی دي چې توبه د الله په ذمواري کې نه ده الله وایي دي ته خو رخ برابر دی اولایک دا کسان چې دی اعتدنا مش برابر کړی دی لهم دی لر عذابا عذاب علیما دردناک یا دردون کی دا علیم ترجمه دواړه رقم شو واره د تر شوول سوی دی دردون کی چې بل په درد اخته کی دردناک عذاب دا دی دا ډیر د زیاتو بده مبالغه خبر دی چې په خپل په زحمت اخته دی نو دا غسړي بس آل وای دو رخ الله تعالی ته پر یاد وکړي یا الله سره ټک نیوال نفس می تنگ دی د خپل عذاب د خپل زحمت څخه عذاب یم ندی دا کدا مار کی گای گای دیس زاری برای دا سر دا پک دی خرانی نی وجی د خپل زارو دا واس نو دا کبل سړی وی دا غسړی بس آی شپر دا تاثیر کړی دی نو دو زخم دا غر کم دی الا برای اجازه ورکړ ول فکال کی دوا واره سا کاش یو پلا د زمحریر د خوا سا کاش چا غ یخ دو زخ دی پجی می کی گای ول شدت کی سخ کی چ د یخ گای گای اپکی یخ کی د دو زخ سا گای گای پریوالا کا برابر سی گای پربل دا غسی بد اپکی یخ دی جوړ سی ول یو په گرمی کی کاش په گرمی کیم د یو سا کاج بار د لمبګا کې پریواله کراس زنګلو وره خستی گئے و خلق په شارونه تبا کړی وجلی نو دا سخت شدت د ګرمۍ ام د ساز خدي هغه به خود علاوه فنیش په اچا چا کار چې مخلوق ته باندې او د یخنی غي چې د ام د غدوی ساوی په دوی په جیمه کې اجازه ورلره ورک نو په دغه معنی علم سمانه دردناک په خپل په درد ولې چې اخته نو د انسانانو په پښې کې صحه یا علم په معنی د مؤلم کې چې دردون کې چې بل چاته درد ولر کې د دواړو ترجمه سی کیږي ته سیرو لیکلی دی نو ده دقیق کسانو ده پار عذاب علیم دی خلاصه ده خبری یه ده نن پا سبکی که مش ده شوزو پا باره که چه ده جاهلیت بد رواجون و علا اصانه کرد چه دقیق کدر ده دوی جزا ده که مپوریزی نا چنگی کرده بالای نو یوازی پلا ورده واره من که حش شزا یاده کرده ورسته باره نر و شزا کنی کال ری که نر گرده پا اغا والا زانی که یاد کرد ورسته بیا ده توبه خبره وکره چه ولکدی توبه و باسی باران بیا دی تا ایزی مور کوا منگر توبه ده چاو چا قبلیش ده چاو چا نقبلیش اده قبلی دو والا د ام درته بیان کړ چې تو بدر سو وخت قبلیج ول چې د یا اس حالت ویلا قبلیج د با است نه قبلیج کدا اس خبره پوسوی یا سمت سز دکی با اس مو ام زکی یا اس هغه حالت چې د ژوند د تامه ختلې ده خو د زکندن په وخت کې چې کین ملایکه راځي هغه د لیدلې نه در اوسه پوری با اس هغه حالت چې د زکندن په حالت کې هغه ملایکه د مرګ دی وویني دلته نه بار چې دی نه د ګناکار د ګناه څخه توبه قبلی رم الایزه موار نه دی د کافر غږ سره نه قبلی چې په دغه وخت د کلمې براوي چې شکر ادي وسمس مسلمان د صحت بیان لري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.